Muhterem efendim, bazen bir toplumun veya kurumun değişik fertlerinde meydana gelen kusurlar, o heyetin her bir ferdi tarafından işlenmiş, bazen de farklı zamanlarda vuku bulmuş hatalar, bir anda yapılmış gibi algılanarak suizanlara girilebiliyor. Dünden bugüne tarih ve müesseseler değerlendirilirken de böyle bir hatanın yansımaları olmuş mudur? Bu yanlışlığa düşmemek için tarihimize bakarken ve muhataplarımızı değerlendirirken hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Yapılan hatalar bir yönüyle hakikaten bir toplum, bir hareket, bir cemaat içinde bir hata. Hatta bir din, bir diyanet mensubu içinde işlenen bir hata. Çok defa belki o heyetin umumunun karalanmasına da sebebiyet verebilir. Bir kısım dili uzun kimseler, dili kalbinin önünde olan kimseler serişte edebilirler. İtale-i lisan derlerdi. İtale-i lisanda bulunabilirler. Dil uzatabilirler o mevzuda. Şimdi orada bir yönüyle belki bir haklılık payı var yani. Yani falanlar bari böyle yapmamalıydılar. Hani derler ya, hep size bahsederim birisi birisine, sen de mi falan demesi gibi yani. Yani böyle önemli, çok hayati diyelim, bir diriliş hareketi içinde bulunan insanlar, insanlara hayat nefkeden bir yönüyle, Hızır'la yolculuğa çıkmış, ağabey hayat arayan insanlar, bence öyle bulanık sulara girip çıkmamalılar. İştihalarını ağabey hayata kavuşmaya bağlamalılar. Oraya erince inşallah içeriz demeliler. Kirli şeylere batıp çıkmamalılar bence. Biraz zordur yani. İnsanları tutmak, değişik böyle kirli, isli paslı şeylere girmelerine meydan vermemek. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Peşin olan şeyi siz seviyorsunuz, ahireti, sonradan verilecek mükafatı ve o mükafat yurdunu terk ediyorsunuz diyor. Demek ki insan tabiatında böyle bir şey. Yani hazır bir lezzeti ileride verilecek, yine Hazreti Pir'in ifadesiyle bin batman lezzete tercih ettiriyor bu dünya. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ دُنْيَا لَلْآخِرَةَ. Bir iki yerde bunu açılım getirirken bu mülahazaya günümüzde bir hastalık diyor ve onun tarihini, evcetini de veriyor. Belli tarihten itibaren insanların böyle dünyevi hazır lezzetlere müptele olma meselelerine vurguda bulunurken hep meseleyi bu ayete bağlıyor. Şimdi bunun gibi insan tabiatında var. Bu isli paslı şeylere girme bir yönüyle. Biraz evvelki mülazalara bağlayabilirsiniz. Kendisini ifade etmeye bir yönüyle. Kendi kıymet harbiyesinin çok üstünde numaralar, duruplar peşinde bulunmaya bağlı. İşte atlas bilmem ne falan giyme peşinde olmaya, ama mahiyeti nefsül emriyesi belli yani. Belki benim gibi sırtına semer vurulacak bir mahluk. Ama gözü çok yukarılarda. İnsanın tabiatında var yani, tek bir şeye de yeme, içme, yan gelip yatma filan meseleye de bağlamamak lazım. Kendinden söz edilmesi, parmakla gösterilmesi, en azından bir falanlar demesi filan, bu türlü şeylere karşı da insanın zaafı vardır. Ve bunların hepsi o يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةَ. Nauzu billah. Allah öyle bir sukuttan muhafaza buyursun. Yani insan tabiatında olan bu türlü şeyler, bazen bir hareket içinde, bir cemaat içinde böyle birisi, böyle bir densiz, bağışlayın, Allah etmesin, çıkınca hani hep dua ediyoruz, Allah bizimle kardeşlerimizi mahcup etmesin, kardeşlerimizle de bizi mahcup etmesin. Benim gibi densizler çıkabilir, dolayısıyla yüz karartabilir, mahcup edebilir. Dikkatli yaşama mecburiyetindeyiz. Bu açıdan yani bir ferdin kusuru bazen topluma mal edilebilir. Mesela o toplumda bir şey olup bir kıymet olsaydı, esas bir kuvve-i kutsi olsaydı, bir cazibe olsaydı, hani bu insanlar bunu yapmazlardı, bu haltı karıştırmazlardı derler yani. Bir yerde buna benzer bir işarette bulunuyor Hazreti Pir yine. Dikkat etmek lazım. Ne var ki o mevzuda ille de adaletli hüküm vermek icap ediyorsa, bir ferdin günahıyla, mesavisiyle koskocaman bir toplumu karalamamak lazım. Adalet buna müsaade etmez. Hak buna müsaade etmez. Başkalarının da bir sürü hakkı yenmiş olabilir. Hani günümüzde Belki hani ağızlarını son zamanlarda düzelttiler bazı kimseler. İşte çok mübarek bir müessese, kahramanlar hoca falan diyorlar. Ama içinde cuntacılar da var yani. İşte o tefrikin yapılması lazım. Yani bir kesimin, onun içinde 1000 tane bile olsa, 50.000 tane insan içinde 1000 tanesi öyle düşünmüş ve birkaç 1000 taneyi de kendi güdümlerinde o işe sevk etmişler. Bence o müessese o. Birkaç 1000 tane olan, birkaç 1000 tanelik o müessese onunla karartılmamalı bence. Onunla suçlanmamalı. Tecrim edilmemeli. Bu ilahiyat da olabilir bir yönüyle. Bu akademisyenler de olabilir, öyle olabilir. Bu aynı zamanda bir yerde bir haksızlığa karşı başkaldıran bir toplum da olabilir. Hani siz dediğiniz tarihte emsali var mı? Mesela o hariciler çok samimidir. Çok müfrit insanlar. Bugünkü selefilerinin de ilk dönem itibariyle temsilcileridir. Fakat hadis alimleri bunların çoklarından hadis rivayet ederler. Bu hadis rivayet etmeleri meselesi şundan yani. Bunlar o kadar kimseye kafir derler ki yani. Küfür onların rüyalarına bile girmemiştir. Yani ben sadece 2 tane sahabeyi söyleyeyim. Hazreti Ali ve taraftarları, Hazreti Muaviye ve taraftarları onların nazarında kafirdir. Bu kadar. Çünkü günah-ı kebair işleyen onlara göre kafirdir. Mutezile gibi el menziletü beynel menzileteyn de değil, falan da değil, filan da değil. Kafir, açıkın açı. Fakat öyle samimidir ki bu insanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte onları işaret eder. Alınları namaz kıla kıla nasır bağlamıştı. Ağızları kuruyordu Kur'an okuya okuya. Bazen böyle gözleri dura kalıyordu. O kadar samimiydiler o mevzuda. Fakat meseleleri birbiriyle irtibatlandırarak, mahruti bakarak, bütüncül bir nazarla bakarak çözme kabiliyetleri yoktu. Bir zahirilik vardı. Her nası sadece kendi çerçevesine bağlı olarak yürütüyorlardı. Mesela Allah hakemül hakimindir. Siz hakem tayin edemezsiniz. Kafir olursunuz. Bu türlü şeylerdi. Onun için muhaddisin-i kiram bunlardan hadis rivayet ediyordu. Mesela Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un hadis rivayet ettiği İkrime, İvazi İkrime bunlardan birisiydi. Çok önemli bir tabi'in imamı. Ebu Cehil'in oğlu değil yani. İvazi olan İkrime bildiğiniz gibi. Şimdi bunlar neden yani? Bir taraftan günah işleyene kafir diyorlar. Yalan söyleyen kafir olur. Onun için hadis rivayetinde o titizliğe bağlı meseleleri serdediyorlardı. Bir kelimesine yalan katarsam kafir olurum diye korkuyorlardı. Evet. Bir diğer taraftan da samimiydiler yani o mevzuda. O büyük yanlışta, o içtihat hatasında samimiydiler. Evet. Bunun gibi. Şimdi bu insanlara bakarken bunları böyle birdenbire karalama belki haksızlık olur. Yani ifratın kurbanı olmuş, başkaldırmış. Başkaldırılmayacak insan Hazreti Muaviye'ye, hele hiç başkaldırılması caiz olmayan Hazreti Ali'ye başkaldırma mevzu, Hazreti Ali taraftarlarına başkaldırma, onları tekfir etme filan, onlara karşı cihad ilan etme, bunlar çok büyük günahlar. Bunları da demek ki nasıl bir mahmil buluyorsa bunları günah saymıyorlar. Herhalde tavırlarını, davranışlarını Kur'an'a uygun gördüklerinden dolayı onları kafir saymayı da günah saymıyorlardı kendi aralarında. Şimdi onlara bakarken de böyle bakmak lazım yani şu mülaza çerçevesinde bakmak lazım. Hatta işi biraz daha ileri götürelim. Mesela tarihe, siyere bir yönüyle, kendi döneminden sonraki siyere Haccacı zalim diye geçen bir insan var. Fakat nasıl 2. Mahmud Cennet Mekan Ali Rahmetullah Efendi Hazretleri'nin Yeniçeri'ye darbe indirmesi, onların kökünü kesmesi, 20 bin, 30 bin insanı berdar etmesi ve böylece kendi mantığı, kendi felsefesi, kendi düşüncesiyle dünden bugüne isabetli gören de var, isabetsiz gören de var. Fakat orada da bir şey vardı yani ikide bir kazan kaldırıyorlardı onlar. İkide bir kazan kaldırıyor ve devleti meşgul ediyorlardı. Yapması gerekli olan şeyleri yapamıyorlardı. Kim bilir belki de bizim padişahlarımızın yani 3. Selim'le başlayan, Sarı Selim'le başlayan bir şey. Cepheye çıkmam artık bir daha. harbe gitmeme, iştirak etmeme. Herhalde o güven sarsıntısından kaynaklanıyordu. Yani Topkapı Sarayı'nı bırakırsak geldiğimizde kimin işgal edeceği belli değil buraya. En iyisi biz merkezi sağlam tutalım elimizde. Burası her zaman bizim sipahilerimizle, enderunlarımızla elimizde olsun, döndüğümüz zaman emin olalım. Sonra balyoz gibi asilerin başına ineriz. Kim bilir, belki ondan da bilemiyoruz. Meselenin, padişahların esas Kanuni'den sonra bir yönüyle belki sefere çıkmamalarında bunun da bir tesiri varsa, bu çok büyük bir vebaldir. Asker seve seve kendisini ölüme atıyordu. O güne kadar seve seve. Ve Kanuni cennet mekan, can hükümdarı cephede ölüyordu. Bunun gibi Murat Hudevendiyar gibi ehlullah'a taç giydirecek bir insan cephede vefat ediyordu. Yıldırım cephede savaşırken esir düşüyordu. Bunlar, eğer onun da tesiri varsa o askerin, asiliğin, talihin. Fakat onu bütünüyle karalamak doğru değil yani. Ondan sonra bile değişik yerlerde eğer biz bazı zaferlere, bazı fütuhata imza attıksa yine savaşan asker o askerdi. Evet, yani tefrik etmesini bilmek lazım. Ben Haccacı Zalim diyordum esasen. Bir yönüyle o haricilerin hakkından gelen o oldu o dönemde. Ama Emevi devleti Abdülmelik hesabına, daha sonra da Velid hesabına, Velid'le de münasebeti çok iyiydi Haccacın. Haccac İbni, Yusuf İbni, Mes'ud Es-Sakafi. Hani peygamberlik gelseydi, gelecekti ise Taif'te Mes'ud Es-Sakafi'ye gelmeliydi veya Velid İbni Mugayri'ye gelmedi dedikleri meşhur zat yani. Müşerrim Bilbenan bir zat. Onun torunu oluyor. Babası da Müslüman. Babası da Mekke'de, Mekke-i Müdafaa'da yine oğlunun askerleri tarafından öldürülüyor. Babası iyi bir insan. Ama dedesi değil yani. Şimdi bir de ona o zaviyeden bakmak lazım. Pek çok tabi'in imamını şehit ediyor. Hatta deliriyor, öyle diyorlar. Delirerek ölüyor yani bir yönüyle. Kan boğuyor, kan tutuyor kendisini. Fakat yani bütün bütün yaptığı şeyler melanetli şeyler diye bakarsanız kim bilir, belki onda da hata etmiş olursunuz. İşin doğrusu o haricilerin hakkında Haccaç'tan başkası da gelemezdi. 100.000 tane insan Irak'ı Acem'de toplandılar orada. Abbasi devletini, Emevi devletini tehdit ediyorlardı. Daha sonra da Abbasi devleti için bir tehditti onlar. Bunun gibi. Yani ayırmasını bilme, tefrik etmesini bilmek lazım dünden bugüne yapılan şeylerde. Evet, bir karalama mevzu. İşte ben hariciler diyoruz. Nasibiler çok kalmamış, günümüze gelmemiş. Ama ne o hariciler var günümüzde, yeni hariciler var. Öbürleri bitmiş. Bunlar böyle hepsini birden bir yönüyle karaladığımız zaman belki haksızlık yapmış oluruz. Günah işlemiş oluruz. Bazen daha çok kimse tarafından da bir kısım yanlışlıklar yapılmış olabilir. Mesela bugüne kadar böyle bir heyet, bir cemaat tarafından işin doğrusu böyle suistimal edilmedi gibi geliyor bana. Hani bu milletten böyle toplayıp yeme içme, üzerine oturma gibi, böyle milletin parası denizden devletin derler ya, evet filan, yemeyen bilmem ne falan derler, onun gibi. Hani bunlara şahit olmadık Allah'ın izni inayetiyle. Bir kısım yanlışlıklar olmuştur, olabilir, her zaman olabilir. Şimdi biz de masum değiliz yani. Cenab-ı Hak öyle bizi, tekvini bir masumiyet altına almamış. Yani öyle günaha girmeme mevzunda teminatımız yok. Hafizan Allah, Allah korusun, Allah düşürmesin, Allah yedirmesin, Allah içirmesin. Eğer harama el uzatacaksak Allah canımızı alsın. Evet, kendimiz için yaşayacaksak, villalar düşüneceksek, saraylar düşüneceksek, evet, boğaz içinde yalılar düşüneceksek Allah canımızı alsın diyorum ben. Siz de amin deyin. Ama yine de sapıtmalar olabilir bazıları. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire olabilir. Yestahibbunel hayate dünya lel ahire. Hafizan Allah. O kategoride bir kısım olumsuz şeylere giren insanlar çıkabilir her zaman. Müslümanlar temkinli olmalı. Böyle 3-5 tane sergerdanın bu mevzuda yaptıkları yanlışlardan dolayı bir cemaati karalamaya gitmemeliler. Yanlış düşünenler olabilir, yanlış yazanlar olabilir, yanlış çizenler olabilir. Kendisini ifade edenler olabilir. Fakat bu umuma, umum heyete mal edilmemeli. Bu umumun hukukuna tecavüz olur. Allah hakkı da vardır o işin içinde. Affedilmeyen bir günah sayılır o. Hafizan Allah. Şimdi böyle ayrıcı olmak lazım yani. Hakperest olmak lazım. Elden geldiğince. Tam seçebilir miyiz yani? Hussünü semininden ayırabilir miyiz? Sapı samanı birbirinden ayırabilir miyiz? Çok zor bir mesele. Her zaman birbirine karıştırılabilecek bir husustur bu. Fakat elimizden geldiğince, insan güç ve takatinin yettiğince bence sap saman birbirine karıştırılmamalı. Hussu semin birbirine karıştırılmamalı. Mücrim masum birbirine karıştırılmamalı. Hak onu gerektirir. Adaleti mahzu onu gerektirir. Bize de öyle davranmak düşer. Artık bunlar da bitti, bunların da işi bitti, bunlar da tükendiler falan gibi iddialar bence haksızca tecavüzler olabilir. Belli bir dönemde belki hatta ilahiyatçılar yani diyelim bunlar, yani dini eğitimi olan insanlar bile çok kötü düşüncelerin, fena düşüncelerin temsilciliğini yapmışlardır. Şapka çıkarmışlardır onlara bir yönüyle. Bayraktarlığını yapmışlardır. Hadis-i şeriflerde Horasan ulemasından Taylasanlı 70 bin insan ahir zamandaki o fitne mümessili insana tabi olacak deniyor yani. O ne manada bir tebaiyettir bilemiyoruz onu. Eğer sistem meselesi ise şayet o sisteme uymaysa, kendi değerlerine sırtlarını dönmeyse, bazı şeyleri kabul etmeyse, akidede bir kısım boşluklara yuvarlanmayse, bence herkes kendisini gözden geçirmesi, kendisiyle yüzleşmesi lazım. Hakikaten hepimizin aklına gelmeli, çünkü hepimiz yerinde başımıza sarık taktık, minberlere çıktık, kürsülere çıktık. Acaba biz de o 70 binlik zümreden bir fert miydik yani? O da öyle olabilir. Fakat ta kadimden bu yana yani işin içinde Ebu Hanifelerinde, Şafiilerinde, Malikilerinde bulunduğu bir ulema sınıfını, bir müçtehidin sınıfını, bir müceddidin sınıfını, bir mücahidine fi sebilillah litekune kelimetullahiyel ulya hakikatiyle serfiraz bir sınıfı bütün bütün karalamak. Zaten bu ilahiyatçılar, bu teologlar böyle falan demek, bu çok insafsızca bir saldırı olur. Aynen onun gibi yani adliye doğruysa şayet menkıbelerdeki diyelim bir Hızır Çelebi gibi. Hani geçen gün de Asya'da cereyan ettiğin Doktor İkbal'in Esrar-ı Hudi, Rumuz-ı bi Hudi'de ifade ettiği gibi Asya'da cereyan etmiş gibi gösteriyor da fakat bizim menkıbelerde işte Fatih Camii'nin sütunlarını, Fatih Cennet Mekan şu boyda olmasını, şu ebatta olmasını istiyormuş. O Rumi Sinan da onları biraz daha kesmiş kısalttığından dolayı Fatih de öfkeye kapılmış, yapar mı yapmaz mı Fatih öyle bir şey. Onun elini kestirmiş. O da gitmiş zamanın kadisi Hızır Çelebi'ye müracaat etmiş. Hızır Çelebi de Nasreddin Hoca'nın torunuymuş. Nasreddin Hoca Yıldırım Bayezid döneminde olduğuna göre torunu olabilir yani. Yani menkıbede de böyle meselenin makuliyeti düşünülerek kurulmuş ama kurgu öyle yapılmış ama doğru mu değil mi mülaza dairesi açık. Sonra Fatih'i derdest etmiş oraya. Sen bunun elini kesmişsin haksız yere. Sütunları kesti diye elini kesme var mı diye. Fatih müdafaa edememiş orada. O haklı çıkmış. Oradaki o Sinan, o Rum zat, mimar. Haklı çıkmış. Hızır Çelebi orada demiş ki senin elini kesmeye mahkum ediyorum demiş. Fatih'in elini kesmeye mahkum etmiş onu. Sonra mimar o Sinan kalkmış orada demiş ki muhterem Kadı Efendi ben hakkımı helal ediyorum. Hünkârı bağışlayın demiş. O çok önemli bir zattır. Bağışlanmış böylece sulh olmuşlar. Bu normal. Şer-i şerife göre normal bir muameledir. Yani insan hak iddia etmiyorsa şayet o kısasla düşer onda. Ondan sonra Fatih Cennet Mekan buradaki topuzun derler yani. Menkıbe de olsa mahcup topuzunu çıkarmış. o Hızır Çelebi'ye göstermiş. Eğer demiş Allah'ın verdiği hükümle hükmetmeseydin senin başını bununla paramparça edecektim. O da oradan bir kama çıkarmış. Sen de demiş hükümdarım, eğer benim verdiğim hükme razı olmasaydın bununla seni delik deşik edecektim. Şimdi geçmişinde böyle bir şey var. Bu o mesele öyle gelmiş. Hükümdarları durdurmuş yani. Bir Zembilli'ye bakın, bir Ebu Suud Efendi'ye bakın, bir Selahaddin'in yanında İzz İbn Abdüsselam'a bakın, bir bilmem kimin yanında daha kime bakın. Böyle atını mahmuzlamış giderken birdenbire fren diyor hükümdarım. Yerinde mıhlayıp kalıyor böyle hakperestlik. Şimdi geçmişi böyle bir yargı diyelim yani, adalet sistemi, adalet müessesesi, ta Hazreti Ömer'e kadar dayanan, Efendimiz'e kadar dayanan bir adalet sistemi tarih boyu işlemiş ve her şey de onun üzerinde kurulmuş. O adalet sayesinde 4 asır en azından arızasız olarak o teb'a, o re'aya, o vesaya Türk idaresinden memnun olmuş, seslerini çıkarmamışlar. Hristiyan, Yahudi, Budist, Brahmanist, herkes o idareden memnun olmuşlar. Biz o hakkaniyeti tam koruyamadığımız dönemlerde onlar da bizi başkalarına şikayet etmişler. Bunun gibi. Şimdi geçmişiyle böyle bir şeyse şayet muhakkaten belli bir dönemde ufku kararmışsa bu insanlar, böyle karanlık düşüncelere dalmışlarsa, haksızlıklar yapıyorlarsa bence bütün bir müessese karalamanın alemi yoktur. O müessesenin içinde bir kısım kara ruhlar, kara düşünceler, karanlık mantıklar, bunlar bir kısım yanlışlıklar yapabilirler bence. Onlara münhasır görmek lazım. Umum bir adli müesseseyi, bir yargı müessesesini karalamamak lazım. Aynen Yeniçeri de öyle. Hazreti Üstad bir yerde bir kısım kimseler o eski dönem itibariyle böyle şu da fezaiden sayılır, bu da fezaiden sayılır, bu da fezaiden sayılır böyle. Onca bağışlayın, sümkürüğü filan hepsini bir arada göstermek suretiyle mide bulandırmaya gidiyorlar. Oysa ki o sümkürüklerin birisi bir asır evvel bir yere sıçratılmış, atılmış. Bir caminin duvarına gelmiş. Bir yerde caminin duvarına bir idrar sıçramış. Bir yerde caminin duvarına başka bir levsiya sıçramış. Şimdi siz evi diyor çeviriyor getiriyorsunuz, bağışlayın, sümkürük, idrar, levsiyat, sümkürük, idrar, levsiyat, hepsini böyle üst üste yiyorsunuz. İnsanlar öyle zannediyor ki yani adeta o tarih böyle bir sümkürük, bir idrar, bir de bilmem ıtrahattan böyle meydana gelmiş gibi. Aynen öyle. Tarihte hani Yençeri'nin haklı haksız, kendini haklı görerek, birilerinin dürtüsüyle belki, ekonomik düzenin arzu ettikleri şekilde gitmemesiyle, başka isteklerin olmasıyla 5-10 defa bir şey olmuş. 6 asırlık dönemde 5-10 defa bir şey olmuş. Bir meseleyi şöyle mukayese etmek lazım. Çünkü güçlü bir ordumuz var bizim. Diyorlar ki, yani NATO'ya dahil değişik devletler içinde bilmem ikinci mi üçüncü mü güçlü bir orduymuşuz biz. 25 senedir Güneydoğu'daki o fecai ve fezain önüne geçemedik. O taraftan ve sizin tarafınızdan belki 50 bin tane insan öldürüldü. Nice insanlar faili meçhul diye efendim meçhul faillere kurban gitti. Bugün kemiklerine bile ulaşamıyorsunuz. Her hafta öyle yakın tarihe kadar her hafta öyle hadiseler oluyordu ki zannediyorum bunları böyle alıp bir yerde böyle tam resmetseydiniz bütün Osmanlı döneminde cereyan eden hadiselere denkti bu. Buyurun işte başa çıkamıyorsunuz yani. Ve her zaman orada da 1000 tane mi 2000 tane mi 3000 tane mi insan var. Şimdi koskocaman bir 6 asır efendim şu kadar milyon kilometrelik bir saha, raya ve teba ile beraber, vesaya ile beraber 250 milyon. Safkan Türk 11 milyon. Siz asayişi onlarla temin ediyorsunuz. Nizamı onlarla elinizde tutuyorsunuz. Bir insana kaç tane insan düşüyor onu hesap edeceksiniz. Sizin dışınızda bir sürü insan var yani. Böyle bir şey karşısında 30 tane hadise olmuş. Ben katlayayım onu, 2 ile çarpayım, 60 tane hadise olmuş diyelim. Türkiye'de rica ederim bir ayda 60 tane hadise oluyor. 60 tane. Ama şimdi o tarih sürecinde bir de böyle cereyan etmiş güzel şeyler var. Yani adamlar ta çizmenin tabanından içeriye girmişler. İstanbul'u fethetmişler. Efendim, şeye gitmişler, Macaristan'a girmişler. Budapeşte Budin kanunnamesi hazırlamış. O toplumu rai olarak almış, onları da kendi vesayetleri altında idare etmişler, düşünün. Bir araya getirmiş, idare etmişler. Gül gibi idare edilmiş. Şimdi 60 tane hadise nedir ki yani? Şimdilerde bir ayda cereyan eden hadise bu. Ne var ki? O meselelerin iyi yanlarını görmeyerek sadece üst üste hadiseleri insanız. Bak, patronu halil, çatronu halil, hatronu halil filan der. Meseleleri üst üste istifade ettiğiniz zaman adeta böyle Osmanlı tarihi bir yençeri tarihi, başkaldırma tarihi, saray yıkma tarihi, Nevşehirli İbrahim Paşa'yı öldürme tarihi, efendim Genç Osman'ın mıncıklama tarihi, 4. Murad'ın hikayeni bir kap içine sokma tarihi, Kösem'i yatak odasında efendim dolabın içinde yakalayıp berdar etme tarihi, Hafız Paşa'yı öldürme tarihi filan. Şimdi bunları böyle üst üste yediğiniz zaman da fecaat, tarih değil fecaat olur. Oysa ki onun içinde ne gül devirleri yaşamış ki, Akif İmrenek diyor yani bunu. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor. Yani gül devirleri yaşandı. Dev Risalet Penayi gibi yaşandı ki Şecere-i Numaniyesinde Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o devlete işaretlerde bulunuyor, takdir ediyor, alkışlıyor ve sahabiden sonra seviyesinde devlet yoktur diyor. Açıktan açığa Yahya Kemal'in o İstanbul'un fethinde Yençeri yani. Yençeri'ye gazel diyor şarkımın. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, Gülbank'a Asuman'ı tutan pir aşkına, ey leşkerim fethüle bab, vur bugün fethi mübini zamin o tepşir aşkına, son salvetinle vur ki açılsın bu surlar, türkü gönderen yedi takdir aşkına. O Yençeri. Evet, bunun gibi karalamak doğru değil. Şimdi bazı kimselerin levsiyatına, bir kısım cuntanın levsiyatına bakarak bir müesseseyi bütünüyle böyle karşına alıp onu karalama meselesi, insafsızlık, hak naşinaslık, kadir naşinaslıktır bence. Temkinli olmak lazım. İlahiyatı karalama gibi olur bu. Yargıyı karalama gibi olur. Hazreti Ömer müessesesini karalama gibi olur. İdareyi karalama gibi olur. Karalama gibi olur. Bütün siyasilerin içinde eyyamcı ne kadar insan vardır. Onlara bakarak bunlar eyyamcı. Bunların idaresinden ne olur? Allah bunların hepsini yerin dibine batırsın. Canım dünden bugüne işte o idareciler bir yönüyle askerin yanındaydı, askerin başındaydı, yargının başındaydı, diyanetin de başındaydı, eğitimin de başındaydı, mülkiyenin de başındaydı, başındaydı, başındaydı yani. Onların da iyi olduğu dönemler vardı. Niye Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Osman Gazi Hazretlerini, Orhan Gazi Hazretlerini, Murat Hudavendigarları, neyse ikinci Muratları, Fatihleri, cennet mekanları görmezlikten gelerek sadece sen bütün idareyi de karalıyorsun. Bunun gibi hakşinas olmak lazım bence. Bazı kimselerin o mevzudaki cürümleriyle onları içlerinde bulunduğundan dolayı koskocaman bir müesseseyi karalama haknaşinaslık olur, günah olur, vebal olur, masum kimseleri rencide olur. Ve çok doğru düşünen, müstakim düşünen, o bir kısım cuntacıların düşüncelerine, tasarlarına ve tasavvurlarına iştirak etmeyen masum insanlar vardır. Rencide olur o insanlar, kalpleri kırılır o insanlar, küstürmüş olursunuz o insanları. Merhum Necip Fazıl, Yeniçeri adlı kitabında Osmanlı askeri tarihini hep kaynayan kazan şeklinde gösteriyor ve Yeniçeri'yi şiddetle eleştiriyor. Merhumun tenkitlerini ve Yeniçeri hakkındaki yaygın yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Yeniçeri kitabını zannediyorum 27 Mayıs'tan sonra yazdı Hazret. Yani bir insanız yani, o da bir insandır. Biz onun kadar olamayız yani, biz de onların çırakları, biz de bir insanız. Söylediğimiz her söz böyle milimi milimine, kitabın ruhuna uygun, kitap ve sünnete muvafık böyle, katiyen sorgulanamaz filan dememiz, İşte o zaman durumumuzun sorgulanır olması söz konusu olur bence. O zaman sorgulanır oluruz. Hepimizin sözü, sazı, düşüncesi, tavrı ve davranışı sorgulanabilir. Enbiya değiliz biz. Hulefai Raşidin efendilerimiz bile sorgulanırlardı. Kaldı ki hani fakire göre, eğer Efendimiz'den sonra peygamber gelseydi onlar olurdu yani. O kadar büyüktü o insanlar. Ama sorgulanır onların tavırları, davranışları. Benim tarafımdan değil, Necip Fazıl tarafından değil. Kendileri gibi insanlar tarafından sorgulanırdı. Onlar da seve seve onu kabul ederlerdi. Bunun gibi. Şimdi o Hazret'in çok yararlı işleri olmuştur. Yani belki Türkiye'de böyle tek şafağın çakmadığı bir dönemde onun gibi, Nureddin Topçu merhum gibi, hani namazında, niyazında ne derece ciddiydi Ali Fuat Hoca gibi, böyle sizin hissiyatınıza tercüman olacak insanlar bunlardı. O Hür Adam'ı çıkaranlar, o Büyük Doğu'yu çıkaranlar, İslam Mecmuası'nı çıkaranlar, İslamiyet'i çıkaranlar, bizim Salih abi gibi Hilal'i çıkaran insanlar, o dönemde sizin böyle sık sık başvurduğunuz şeylerdi bunlar. Besleniyordunuz. Onlar da olmasaydı çok ciddi bir düşünce bombardımanı altındaydınız o gün. Hafizanallah. Değerlerinize karşı alakanızı bütün bütün kaybederdiniz. Yani Üstad Necip Fazıl'a bakarken de biraz böyle bakmak lazım. Cesurdu, fütursuzdu. Mahkemede bile hakimleri konuşturmazdı. Korkarlardı adamlar. Ona bir laf tevcihinden çekinirlerdi. Şimdi bunlar iyi yanları. Ona bakarken de böyle bakmak lazım. Fakat üst üste ihtilaller görmüş. Ağaların gelip gelip tepeye binmesine şahit olmuş. Mesela 27 Mayıs'ı görmüş. 27 Mayıs'ta 37-38 tane insan böyle kafadar. İşlerinde bunların üsteğmenler var, yüzbaşlar var, binbaşlar var. Hatta başlarına bir orgeneral bulmak için izinli olan Cemal Gürsel'i gitmiş sonradan bulmuşlar. İstanbul'daki sıkı yönetim komutanı sonradan ikna etmişler ama için içinde bir orgeneral olsun diye. Sonra Emin Sular diye 800 küsür tane subayı emekli etmişler. Orduda neredeyse general kalmamış, bunu yapmışlar. Sonra onlarla beraber o işi iştirak edip de onların ihraz ettiği o payayı ihraz edemeyen Talat Aydemir, Avrupa'dan gelmiş. Harbokuluna komutan olmuş. Bu defa onların yaptığı ihtilali beğenmemiş. Talat Aydemir kazansaydı, muvaffak olsaydı 27 Mayıs'ı yapanlar asiydi. Talat Aydemir o da 3. Cumhuriyet'in kurucusu olacaktı. Cemal Gürselciler 2. Cumhuriyet'in kurucuları oldular. Talat Aydemir 3. Cumhuriyet'in kurucusu olacaktı. Muvaffak olamadığından dolayı o asi oldu, berdar edildi adamlarıyla beraber. Şimdi bu mağlubiyetin cezası. Galip olsalar da onların her yerler bir yerde o üst teğmenler, teğmenler bakan olacaklardı. Kurucu meclisi onlar teşkil edeceklerdi. Kendilerinden evvelki insanları da berdar edeceklerdi. Şimdi Üstad Necip Fazıl onu gördü, ikincisini de gördü böyle. Hisleriyle yani onu zannediyorum. Yani geçmişten gelen huyları bu. Şimdiye kadar böyle yaptıklarına göre 27 Mayıs'ta da bu meselenin bir kere daha böyle ortaya çıkması karakterlerinin gereğiydi, tabiatlarının gereğiydi. Bir kere daha dışa vurdu falan gibi bir bakışı vardı. Onlara karşı böyle bir tepki tavrında dengeyi koruyamamış olabilir bence. Doğru değil. Yani en öfkeli olduğumuz zaman bile adaletten ve istikametten ayrılmamalıyız. Öyle bir Yeniçeri kitabı yazarken kaynaklara da müracaat etmiş, Peçevi'ye falan müracaat etmiştir. O kaynağa maynağa müracaat etmez yani. Kaynak, kütüphaneler falan hepsi onun kafasındadır. Üstad niye kaynak göstermiyorsun diyenlere ben mahzen-i esrar faresi değilim der burada. Fakat orada bir kısım kaynaklara da Hazret müracaat etmiştir burada. Ama her zamanki mülazamız, yani birine karşı reaksiyoner olarak ortaya çıktığınız zaman dengeyi koruyamazsınız. Kaçırırsınız. Kantarı kaçırmamaya bakmak lazım. Hasenatı seyyiatına faikse bir zerre bile olsa ilahi ahlak mahşerde ona göre. Amellerin tartılması oradaki terazi nedir yani? O ilmi ilahinin farklı bir ünvanı mı? Fakat orada tartılınca herkes tartıldı diyecek ona yani. herkes bu meseleye işte mizana tabi tutuldu falan denecek. İşte o tartmaya, mizana tabi tutmaya öyle deniliyor yani. Biz onu da kantar gibi, paskül gibi bir şey zannediyoruz. Günahlar bir yerine yığılacak onun filan. Oradaki mahiyeti nefsül emriyesi neyse ona göre şayet. Yani orada mesavi belki bir insanın keffesine, bunlar bizim bildiğimiz kelimeler, bunlarla ifade ediyoruz. Oradaki teraziye kefeler icat ediyoruz biz. Kefenin birisine mesavisi konuyor, öbürüne de mahasini konuyor. Mahasin, diyelim ki bir arpa ağırlığı ağır geliyor, o kefe aşağıya gidiyor, mesavi kefesi yukarıya çıkıyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, seni affettim ben diyor. Allah'ın rahmetin enginliği. Şimdi bize düşen de böyle hasenatın seyyata rüçhaniyeti cihetiyle, ki bu tabiri Hazreti Pir kullanıyor. Hasenatın seyyata rüçhaniyeti cihetiyle muamele yapma mecburiyetindeyiz. İster ferd olsun, ister toplum olsun, biraz iyiliklerine bakarak, iyiliklerinin rüçhaniyetine göre bu insan iyidir demeliyiz. Fena yanlarına gelince Allah gafurdur, rahimdir. Elimizden geliyorsa, o da hayattaysa, üslubu bularak öyle bir insana karşı onu ondan uzaklaştırmaya çalışırız. Bu da ona karşı bizim civan mertliğimizin bir ifadesi olur. Hani genel mülazamız şu olmuştu burada. Yani bugün böyle bir kısım laflarla insanlardan intikam alma ne size bir şey kazandırır, ne onları iki adım geriye attırır, ne de sizin yürüdüğünüz yolda yürümenizi kolaylaştırır. Yol güzergahının emniyeti adına bir şey ifade eder bence. Yani şimdi buna karşı ne yapmak lazım? Geçmişte olmuş şu olumsuzlukları yeniden hortlatarak ruhlarımızda düşmanlık duygusunu tetiklememek lazım. Bizde tetiklenen düşmanlık duygusu unutmamalıyız. Onlarda da tetiklenecek. O ise bizim yolumuzu kesecek. Güzergah emniyetini belki tehlikeye atacak. Her yerde rahat yürüyemeyeceğiz. Serbest dolaşım hakkını kaybedeceğiz. Adeta vize vermeyecekler bize. Oysa ki bütün bunlar bizim için çok önemlidir. Her yere çok rahat girmeliyiz. Herkese ruhumuzun ilhamlarını duyurmalıyız. Herkesin kalbine güzel şeyleri boşaltmalıyız. Şu kavga için böyle çok ciddi bir gerilim içinde bulunan dünyanın bu gerilimini gidermeliyiz. Allah'ın izni inayetiyle yumuşak bir dünya oluşması adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Geçmişi hortlatmamalıyız bence. Bir faydası yok. Sırplar şöyle yapmış. Arnavutlardan İskender Bey bize şöyle yapmış. Osmanlılara baş kaldırmış. Sonra tutmuş Tiran'da onun efendim heykelini yapmışlar. Hiç gereği yok bunların. Hiç bir faydası yok bunların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, yani İkrime gibi insanlar Müslüman oluyor diyelim. Hint Müslüman oluyor. Babası işte Utbe tabi. Ondan sonra damadı Ebu Süfyan. Onların torunları da Muaviye. Yani düşünün hepsi böyle bunları. Diyor babalarına hakaret etmek suretiyle çocuklarını rencide etmeyiniz diyor. Evet. Bu mevzuda Abdullah İbni Übey İbni Selul'un oğlu, hani düşünün onu, gelip Efendimiz'e diyor ki o Musallık oğulları hadisesi münasebetiyle, ya Resulallah diyor, işittim diyor, babamı öldürecekmişsin diyor. Öldürtecekmişsin. Bir sahabi kardeşimin eliyle bunu yaptırtma diyor. Kardeşime karşı içimde bir düşmanlık belirir. İlle de öldürülecekse müsaade et babamı ben öldüreyim diyor. Bu ne firasettir, ne fetanettir. Fakat bir realitenin kapısını aralama demektir bu. Durup dururken siz Ebu Cehil dediğiniz zaman da İkrimenin dünyası yıkılır. Oysa ki o Yermuk'un kahramanı yani. Hatta diyorlar ki o çadırda yaralanmış, ölüm anlarını yaşarken bir aralık başını kaldırıyor. Sen mi geldin ya Resulallah diyor. Ve sonra da vazifemi yaptın mı diyor. Şimdi bu kadar temiz bir gönül rencide edilmemeli. Ebu Cehil'den dolayı, benim mahsumun mesavisinden dolayı rencide edilmemeli. Bunlar temel İslami disiplinler içinde var olan şeylerdir bence. Biz kendimizi bunlara göre isterseniz akord etme, isterseniz kalibre etme, kalibrasyona tabi tutma filan deyin. French ifadelerle. İsterseniz Türkçemizdeki ayarlama, ayarlama. Allahümme beddil seyyiatina hasenat. Ya Rahman Rahim, Ya Zel Celal ve İkram. İstecib davatina kulliha. Ve la tukayyib recana. Ve aleyke ba'dâina. İstecib davatina kulliha. ولا تخيب رجانا وعليك بعدائنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه